ել դպրոցում չեցավ, կարդալում համար 1 դպրոցում։ Լեոքտը դպրոցը այդ համար 1-ը բաժան։ Ընդհանրապես 1 դպրոց է։ Ահա 1 դպրոցը։ Առաջի դպրոցի տեղը շուկայալ է։ Նկատի ունեք նախկին առաջի դպրոցը, որ հրապարակի մոտ էր գտնվում։ Իսկ դպրոցը որտեղ էր։ Դպրոցը բավարական տներ էր, հիմի 7-րդ դպրոցն։ Անտեղ էլ սովորել։ Բավարական տներին ներքին դյուրին վերջի չենքնել։ Նանատենը ծմակալ է։ Ծմակներ շարունակала միջև գյուղատնտեսական տեխնիկոմը ահագին քաշ հիմի համասարանի շենքը։ Այդ շենքը գտնվում էր անտարի մեջ։ Անտարի մեջ, հա։ 39 թվին 7-րդ դասարան ավարտելուց հետո հայրս բավոր մարդ է եղել, չի կարողանում բավարարի մեր ընտանիքը։ Էն ճոքիկ։ Ինչանիկ, ինչանիկ, ես տեսնում եկա ցեցալ քաղաքի ֆաբրիկան, գտնվում էր հացի ֆաբրիկայի կողքին։ Ներկայիս։ Չէ, հինը, կարգին 300 դեմադեմ։ Անտեղ աշխատալամ մինչև 42 թվի փետրվարը։ Չնացանում բանը։ Պատերազմ 48 թիվի փետրվարը դորացրվալամ, եկալ այդ վերաշնում ներքը որին տոնալա, թողալով տոնը չեցալ, իմ արը մարդուա չեցալ, հոյս երակ։ Ձեր հայրը մահացել էր արդեն։ Հայրս էլ ինձենից հետո ընտարալ բանակ, զոհվալա, վեր իմ արը մարդուա չեցալ, այդ տոնը մնացալա անտարան տերակա, պարանա եկալ։ Եկալ այդ տոնը նորից ուրջ գցալ, ես ինքս, բենը պրնալ, քարպերալ, ղոմպերալ, կերպերալ, չիրել չիրել վեր տոն շինի։ Չուրը վիդրավում պերա, մին 200 մետր հեռավորությունի։ Մայրիս հեղծահողում մարդ չեցացել են։ Չեցալը հնգերս էլ, որ միասին ծարայալ ենք, անումը Միշա էլ, Կոստանդան Միշա, գոհարիկին ախպրներ է։ Ենա չեցալ ենք Միշի տոնը եկալ, գոհարիկին դեպ ճանչալ ենք, պերալ մեր տոն, 48 թիվի, ինչ վերամսմայալ, պետրվարամնալ, վերամնալ, պերալ դետոնը պատրաստալ են։ 49 թիվին մեզ երախայացնվալ, ճինանչում, Սերգեյ։ Նասիբյան Սերգեյ։ Միներկու ամիս, իրեք ամիս գործ մրալ կաշոկամբնատի բոժոժների սորտավորման արտադրամասը։ Որից հետո ռայկոմի քարտավարը ասում է հարկում քեզ միլիցիա, որ կադրը հարկավոր են։ 49 թվի հունվարի 1-ից մինչև 23 թվի ապրելի 3-ը 25 տարի իրեք համս 4-որ ծառայել միլիցին։ Դուք նույնիսկ օրերն եք հիշում։ Ձեր կյանքի լավագույն տարիներն էին։ Եվ լավը, եւ վատը, դժվարությունները շատ եմ հանդիպել։ Ծառայել եք Ստեփանակերտի շրջանում։ Ստեփանակերտի շրջանային միլիցիայում տեղամասային լիազոր։ Ստեփանակերտը ձեր աչքի առաջ է զարգացել, մեծացել։ Ինչ եք հիշում հին Ստեփանակերտից։ Ես հիշում եմ այն, որտեն ես ստեղ չմլատվերում լա, ես տանը տակավ Արբավ ընտարալ։ Կրավերնել էլ ստեղանը, ծերինին ինջինի։ Չարփշնել էլ նա պետսրումը։ Ուղումնել էլ ընդը։ Քարնել է ծերանն կտրալ, այդ քարը իդ տնա չեցալ զարուն բավ։ Վրակն ծերը վրաշմա, վրակն ծերը մեր քարանքնա։ Քաղաքը քեսի ծավելին, պատավան պատրաստա։ Տները, իսկ դանից հետո կրավերնել ընտեղա փոխա։ Չարփշնել ընտեղա փոխա։ Տարան քաղաքի տակը չարփշի ձավոտ։ Իսկ կրավերը տարան զարուն բավ։ Սկսել են շահագործել Զարին Բաղյանը։ Ես շահագործա, քարնել են դղամպերալ, կերնել են դղամպերալ։ Գարեգին Նժդե 20 հասցեով այս տունը ինքներդ եք կառուցել, ի՞նչ միջոցներով։ Իմ աշխատավարձով եւ վարկը եկալան 10,000 մայր։ Հին տանը բնակվել եք, այս նոր տունը կառուցել։ Քանի տարում եք կառուցել տունը։ 57 թվի մայիսել, հունիսել, սկսել եմ, պատրաստել եմ և 57 թիվի առաջի հարկումը կացալ, բայց պատրաստ չլել հələ երևի տոնը։ Երկրորդ հարկը վեց շվացել, վեցել, փոլացել, հատակել չլել։ Բոլոր ստեփանակերտցիներն էլ նույն դժվարությունները տրել են։ Տուն կառուցելը հիմա էլ շատ դժվար է։ Մոտավորապես քանի տուն կար Ստեփանակերտում, քանի բնակիչ ուներ, ասենք 40-ական թվականներին։ 40-ական թվականներին։ Քանի փողոց կար։ Փողոցները մինչև հոնտսեցի բավարական տներն էլ, մեկ էլ կաշոկ կոմբինատը, նանա տենը անբնակ էլ, ոչ մի պին էլ չի, հանգստարանն էլ, հանգստարանն էլ իսկ կողմին էլ, նորա հասկացալ են այն գյունը։ Հոնց ու երսեցի, քաղաքը մինչև բավարական տներն էլ, մնանից մինչև ընդհանուր ճանապարհը վեր, եվ լաղիս ճամար լաչի, ծմակ էլ, կամանց կամանց, պտրաստվալ և չեցալ ատուշ եկալ մայրուղի, տները։ Փողոցներն այդտենա շտացալ։ Մինչև մի քանի փողոց էլ, մինչև համարյա մի բանա չնելիս։ Մի 10-15-ին քյոնար մերավանը մի քանի տոն էլ, մեկ թայգավան ատերալ եկա կրկիզանն այդ միացալ համարյա։ Կաշոկ կոմբինատը սահմանալ, մեկ դիշա եկա խնածաղ, Ես քանի փողոց ավելացար, իմ միլիցիան իմնելուց հետո 50 թիվին է արդար, քանի թիվին քինական տներ են բերալ, այդ ձորակը 7-րդ դպրոցից ներքև։ Ներքև ձորակը քինական տներ են դեղատերը եւ բաժանել ժինցարեղների աֆիցերին ընտանիքների 20 տարի, 30 տարի։ 80-ական թվականներին այդ տների մի մասը գոյություն ուներ։ Հա, ուներ, հա։ Իսկ երբ է Ստեփանակերտը սկսել մեծ թափով զարգանալ։ Բնակչության թիվը երբ է սկսել մեծանալ։ Էնգելս կոչվող թաղամասը, ներկայիս Ալեք Մանուկյան թաղամասը անբնակ է եղել։ Մին դնում են սկսել Կարշոկաբնետի դեմադեմից մինչև Մհենջվոք հոսպիտալ տներ են կառուցել։ Բոլորն էլ 4-5 հարգանի են։ Դիվիդիատաշկեչը ուշուն կառուցել։ Առաջին 9 հարգանի շենքը շատ ուշ են կառուցել։ Առաջինը կառուցել են Սեդմո շկոլին ներքև։ Միջև 50-ական թվականները, նույնիսկ 60-ական թվականները Ստեփանակերտը ասում են մի մեծ գյուղ էր։ Հա, մի մեծ գյուղ էր, շենը կասալ է, որտեղ բնակեցումը եղել է ազերբայժանական ազգից։ Քոչալարը քոչալա Ստեփանակերտ։ Խոջալուն համարյա քսը ներքև Հիշտը ասիս ազերբայժանը նմանան վերի ինստիտուտը պերչալը շտեղ 69 թվականին։ Հա, հիշքան Ղարաբաղը ազերբայժան չկա, լող եկալուն ինստիտուտը, անգամ Ժդանովի չելին եկալ ինստիտուտը, թորքերը, Բաքու չեցացին եկալ Ստեփանակի, ըզը մասի ուժը զարգացումը 60 քանի թվերից է, այլի սկսա, 67-68։ Ձեր թաղամասում են ադրբեջանցիների շատ տներ կային, չէ՞։ Չերինեն ինգյունյան, որ սիստիր ոմ, ադրբեջանական թաղամասանդը հայ էլ չի, կնդմընդ հայ, ես ես դիմա դեղվերեր ոմա, ընդեղ վայնի չաստեր ալ կաղնած, հիմի թորին տեղը, ընդեղ հարազիքար անալ ալ, ժին ծարայողների համար, այվ ուղթեն գլող ադրբեջանական տներին դեն, կնդմընդ հայ։ Որտեղից էին եկել նրանք։ Ասում, ինչքան գյուղ էր կա Ղարաբաղում, ընդեղ ես բոլորը եկան ստեղ։ Բայց հայկական գյուղերից էլ են եկել, չէ՞։ Հայկական գյուղերից էլ եկել։ Եկել են աշխատել Ուղարմետաքս կոմբինատում, կոշկի ֆաբրիկայում, արտադրական արտոնաբերական ձեռնարկություններում։ Փաստորեն Ստեփանակերտի բնակչության թիվը ավելացել է գյուղաբնակների հաշվին։ Օրինակ, երբ կոշկի ֆաբրիկան բացվել է, այնտեղ աշխատում էին Ջամիլուի ապրող ադրբեջանցիները։ Շատ մեծ մասը Խոջալունա Մալուբալունա ռուսիներնա եւ բոլորի ավտոբուսով տարալին քոսալար Պերալ, երկու ավտոբուսով բավորների, հա, բավորների տարալին Պերալ, Խոջալու տարալին Պերալ, ռուսիները տարալին Պերալ, 3000 հոգի է գործրալու Կարշու կոմբինատում, մինետքան էլ համարա կոշկի ֆաբրիկա, կոշկի ֆաբրիկան գործրալ, ՇՏԶ-ն գործրալ։ Երբ Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց, դուք գործի բերումով լավ ճանաչում էիք ադրբեջանցիներին, նրանց բնավորությունը, նրանց վարքը, լեզուն էլ գիտեիք։ Լեզուն անգիր, նրանց հրալավ եմ խոսում, որ խոսում եմ, գիտնչնով հայեմ, ասմա թորքա։ Սկզբնական շրջանում ինչ էիք մտածում, արդյոք հավատում էիք, որ մենք կարող ենք պատվով դուրս գալ այս պայքարից։ Ասեցի չէ, 25 տարի ծառայել եմ իլիսում, ընկերս Ադրբեջան ցիելը, ինքը օպերի պալոմոչա, ես ու չաշկում եմ, օպեր լիազոր, օպեր լիազոր, ասմա ընկերն ասիմ բյան, հայերին է խոսում, ինքն էլ մասնագիությամբ ու չիչելալ եկալա միլիցիա, ասմա ես զարմանում ծզանա, ասում խե, ասմա Հայաստան թող, եկալ Ադրբեջանի Ղարաբաղը մի ծրերը մկեն, չէ չիքն դոգաց չիլի, ասմա սավալան, անումը սավալան էլ, մասնագիությամբ ու չիչ, դու մտածում ես ինչ խոսում, պաստեղ մեր հայրենիքնա, մեր պապերին պապերը ստեղ են թաղված, երեզմանները ստեղ են, թողինք անտարեն տրիական չինինք, ասմա, բայց հիմա հարկավարա տեսնակ կճակ կտեսնակ կչինի չլի հինչ են ակ, ասմա ստեղ ամեն ինչը մերն, ասմա դուք ղոնաղ եք մեզ մոտ, ղոնաղ, հայրեն ասում, ասմա մինչե մենք ղոնաղ կինի, մեր առաջի եկեղեցին ամարասումն էլ է, հիրուկ եկալ գետալ եկեղեցինք, մինքե նորից կոչի չինինք, հայրական պատերազմի ժամանակ Նովրոսեյսկից մինչև Բերլին կռվավ չեցալ, չեցալ շուկ մարշրուտով էքսկուրսիա, կռվավ վեր մի կիլոմետր առաջ չկացալ, պտահալա դեպքը 2 կիլոմետր հետը կացավ, հետը ասան հակառակորդը թիկուկիցա, ծմակապ քինումս թիկուկից սկսում ես հրավ եք մեզ ոչացնի, ասալամ վեր մունք գրեցալանք այն դեպքը, վեր մի ջոկատը, մի ջոկատը 7 հոգի, 10-12 հոգի, մին հրացանավ չեցալ, հրացանին ծերքիսա չէ, ես խփվում եմ կողքինս է վերցնում, նախվում է մենա վերցնում, չնամըք, ուրա այն էլավ չնումըք է, որ տեսնում են հսալը խրամատը, իրանք հետ են նահանջում, պախչում են, թորքերի նման, ասալում վերմու գրեցալը, մինչև ատամները զինված, չնամուն, հաղթինք, հաղթանակով վերադառնանք մեր հայրենիքը, պիտի ստեղել հաղթինք, ես հույս եմ ունել, որ հաղթանակը մեռնանի, ծիծաղը մի լինի ընկերոքս, ֆրոնտավ ընկերոքս, աս եկալ ատես եկալ թորքո հասե, չաթը, ասալում չէ է, ինիլվա, վաղթ, վեր թորքո իրան եկացղեն հետ չնելու, հալա շպրտելու ենք ավելի խորք, եպ դի էլ տերլա, էլ զսկադարվալա. Ինչ կարծիքի եք, մեր պայքարը դեռ երկար կշարունակվի։ Մեր պայքարը արդարաց է, դրա հետ եմ ես արչավ խոսում, զավթողական ոչ մի նպատակ ունենք ոչ, ուզումք ազատագրենք մեր հայրական վը, ազատագրել ենք մի մաս հայրական ծրագրերը։ Մեկ-մեկ լինում եք քաղաքի կենտրոնում, ինչ փոփոխություններ եք նկատել քաղաքում։ Առաջադեմություն կա բոլոր ճյուղերով, կարշոկան վրա դեմադեմ ազատ տեղերը, մենք քաղաքի կենտրոնական տեղն ա դարձել, հայտամշակման քաղաքի ֆաբրիկա, քաղաքի ֆաբրիկի տեղը թաղամասը ինել զարգաց թաղամասը, եկալ կարվ ինտերեսի դեմել, կարվ ինտերեսը մենակ շենքնել, մնացածը ոչ մի բան չի, մինչև մեբելի ֆաբրիկ։ Եթե համեմատում եք հին Ստեփանակերտը այսօրվա Ստեփանակերտը, տարբերությունը հսկայական է։ Ոչ հսկայական է, ան անհամեմատելի, անհամեմատելի է։ Եթե ասենք 100 սխալա, 200, 500% ով զարգացած Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտի մեծ մասը կուտրուց տներել էլի, միհարկանի, միհարկանի, երկու հարկանի, 3 հարկանի տոն լելչ կնդումն դել է, հիմիկի քաղսովետի դեմադեմի շենքը առաջ կոլխոզնիկների շենքն ասելի սինա, կոլխոզնիկներն են չինել այդ շենքը, ռազմիտոն, հա, ռազմիտոն, կոլխոզի ծրբա եկալ, ամեն կոլխոզի հերթով, ծրբա եկալ ամեն ինչի պերալ, քարը, կերը, հումը, ջուրը, շենք չինել, նորն մի հարկ էլ ծրալ, երկու հարկ ալա։ Պարոն Նասիբյան, երկար տարիներ աշխատել եք ոստիկանությունում, ձեր մասին դրվատանքով են խոսում, բայց գաղտնիք չէ, որ միլիցոներների մասին ժողովուրդը այնքան էլ լավ կարծիք չունի, ինչպես եք արժանացել նման հարգանքի։ Որ ընդդեմստությունումս հյուր պիտի խոսցնես, ինչ գործողության հետ է կանչալիս, առաջինը դու պիտի մտածես, հաշի վրա դու ընդդեմստած, ինքնակու տեղնստած, ինչ որ ասես, ինչ պատասխան ստանաս, քեզ դուր կճակ, այն վաղտ այդ խոսքը ասես, եթե դու լհա ասես, ես ու մծը վիրավորական խոսքել ասես, ճնակը մա այն մարդի ոչ թե արձականումս, այն մարդին խորտակումս, դու տերը մա քեզ ես խորտակում, քեզ, պիտի հենց այնիս, որ ինչը գործիլ է, ոչ թե ասես գյուզ սրալ է, վերջացալ ճողոտն է, ասես ասես ստի ստի ես, ճողոտն ու սրալ, հա, ասես ստի ստի ստի, հենց պիտի այնիս, որ այն մարդին ոչ թե խորտակիս, այլ պիծրած պահիսելի, որտեղ մարդ չկա, որ սխալվի ոչ, տղաս գործիս նման շրջաններում շատ աղել և բոլորը հրցրալ են, հյուր տղայս ես էլ Ղարաբաղ է, ամեն գյուղում է լացում, բոլորը էլ ես ճինանչում, որ հրցնում են հուգուս, ասում է, ես ինչ են տղան, Մելնասիվ Յարին, բարև են աղարգում, ասալում մարդ աղանիմ հենց կանիս, որ տուվել թոշակի տուսճաս, կզետ է էլ բարև աղարգի, ինչ որ կա դյուզի ռա, բայց մարդավարի, քաղաքվարի, վերաբերվիս, այն մարդը կզարը գողաչինակա, որ 10 տարը էլ տա գողաչինակա, որհետև այն մարդին ոչ մի վերաբերական բարձ սասալ, վերաբերական բարը մարդին ծերնակություն, ես սորվա իրան ոչ մի պենի հետ է մտածում չում, մենակ մտածում եմ խաղաղության հետ է, այդ մեր խոխն չի, որ տուսին ճամ տելևիզիրավ սահմանում, հրամատի ծուսին ճամ վաստան հավտամատին ծրխնեն, լյատ չի մինում, ասնում է տորը ես կաշալում է, մա տաղարիմ տահանց, բա տահանց ճանքավն ենք է ապրում, ծանգությունուս մեն ու մենակ Ղարաբաղ են կրըվը խաղաղ վերջցնելն է, և Ղարաբաղը ապրը խաղաղ ճանքով, մեր ժողորդու մեղքը, 30 տարի կրըվի մեջ, կեմ կրըվի մեջ, եթե նույնիսկ 3-30 տարիներ էլ լինեն, մենք պիտի դիմակայենք, պիտի սովորենք ապրել պատերազմի և խաղաղության արանքում։ Խաղաղություն պիտի լինի հայությունը, թե արտասահմանի, թե Ղարաբաղի, միաձուլվելու են խաղաղությունը պաշտպանի, եթե Ղարաբաղը չլինի, Հայաստանն էլ չլինի, Ադրբեջանը Մե խոսումա վեր Հայաստանն էլ է մեր վեհը։ Այդ լիժվա է, ռչին ասես չկավերծակ ասես, խեիս ստոտասում։ Ես ցանկանում եմ բոլոր հայերին միաբանություն, մեկը մյուսին թիկունքում սարի նման կաղնել։ Միաբանությունը խաղաղություն ապրելական։ Ու վաղ թե ուշ խաղաղություն ապրելու հայության հետ։ Ես իմ ընկերոջս այդ քեցալը շատ դա տեսնելու չունք, բայց հայությունը տեսնելու։ Մեր պապերի հողը մնալով հայ, հայության ձեռքին։